wypadam za sałatkami. To może odkurzasz do krawatów? Do Urzędu Skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez internet. Wejdź na www.edeklaracje.gov.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła 20. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela wielkanocna, 20 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma już szans na odnalezienie żywych. Ratownicy znajdują pod wodą kolejne ciała ofiar katastrofy koreańskiego promu. Na Oceanie Indyjskim kolejna porażka łodzi podwodnej, która próbowała namierzyć szczątki Boeinga, które zniknął z radarów ponad miesiąc temu. O zakończenie krwawych walk w różnych częściach świata prosił papież w wielkanocną niedzielę. Płetwonurkowie wydobywają z wraku kolejne ciała ofiar jednej z najtragiczniejszych morskich katastrof w Korei Południowej w ciągu ostatnich 20 lat. Prom, na pokładzie którego było prawie 500 osób, w większości nastolatków przebywających na szkolnej wycieczce, zatonął w środę. Tymczasem na liście, którą oficjalnie nazywa się listą zaginionych, jest aż 246 osób i emocje bliskich tych, którzy zginęli, są coraz większe. Tomasz Sajewicz. Członkowie rodzin pasażerów południowo-koreańskiego promu w niedzielę rano starli się z policją. Około 100 osób zebrało się w pobliżu mostu łączącego wyspę Jeonju, skąd koordynowana jest operacja poszukiwawcza z kontynentalną częścią Korei. Członkowie rodzin zamierzali dziś przemaszerować do Seulu i tam zorganizować protest przeciwko ich zdaniem opieszałej akcji ratowniczej. Marsz został zablokowany przez policję. Dziś płetwonurkom udało się w końcu przedostać do wnętrza zatopionego promu Sewol. Trwa wydobywanie ciał pasażerów. Większość z nich to uczniowie szkoły średniej, którzy zmierzali na wypoczynek na wyspie Jeju. Rozpoczęły się też pogrzeby ofiar katastrofy. Zatonięcie Sewol to największa tego typu tragedia w Korei Południowej od 20 lat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Akcja trwa także na Oceanie Indyjskim. To jest akcja poszukiwania wraku Boeinga malezyjskich linii lotniczych, który zaginął ponad miesiąc temu. I na razie nie ma żadnych śladów maszyny. Kolejna już misja mini łodzi podwodnej nie przyniosła rezultatów. Rafał Motriuk. Łódź Bluefin 21 pracuje niemal bez przerwy. Wykonała już 7 podwodnych misji. Przeczesała połowę terenu obejmującego 300 km². Eksperci sądzą, że poszukiwania w tym kluczowym rejonie zakończą się w ciągu 5 dni. Bluefin 21 to urządzenie amerykańskie. Nad poszukiwaniami czuwają eksperci australijscy. Misje odbywają się 1000 km na zachód od wybrzeży Australii. To tam wcześniej odebrano sygnały, które mogły pochodzić z czarnych skrzynek samolotu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O pokój w Syrii, w Republice Środkowoafrykańskiej czy na Ukrainie modlił się papież podczas wielkanocnej niedzieli. Franciszek apelował też o troskę wobec chorych, samotnych i wykluczonych. Mówił o potędze miłości, która daje życie. O uroczystościach w Watykanie, na które przyjechało z całego świata ponad 100 tysięcy osób. Marek Lenert. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, chrześcijaństwo straciłoby swoją wartość, mówił papież. W Jezusie, dodał Franciszek, miłość zwyciężyła nad nienawiścią, miłosierdzie nad grzechem, dobro nad złem, prawda nad kłamstwem, życie nad śmiercią. Przechodząc do konkretów, zaczął od Syrii. Ti supplichiamo in particolare per la Siria. Błagamy Cię zwłaszcza za Syrię, aby osoby cierpiące z powodu konfliktu mogły otrzymać niezbędną pomoc humanitarną, a jego strony nie używały już siły, by siać śmierć, zwłaszcza wobec bezbronnej ludności. Wyraził nadzieję, że zmartwychwstanie oświeci i natchnie pokojowe inicjatywy na Ukrainie, tak aby wszystkie zainteresowane strony wspierane przez społeczność międzynarodową podjęły każdy wysiłek mający na celu zapobieżenie przemocy i budowanie przyszłości kraju w duchu jedności i dialogu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Arsenij Jaceniuk ostrzega świat przed Rosją. W wywiadzie dla amerykańskiej sieci NBC premier Ukrainy mówił, że złamanie tak zwanego memorandum budapeszteńskiego to ze strony Moskwy krok w stronę wypowiedzenia umowy o zachowaniu równowagi nuklearnej. Jaceniuk oskarżył też Władimira Putina o imperialne ambicje. Mówił, że jego marzeniem jest przywrócenie Związku Radzieckiego i dodał, on idzie dalej i dalej i Bóg wie, co jest jego ostatecznym celem. O sytuacji na Ukrainie będziemy mówić w kolejnych serwisach. W serwisach Trójki na najbliższy zapraszam o 21:00 w imieniu Tomasza Ławnickiego.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Był Dracula, a teraz bym chciał zagrać muzykę Wojciecha Aguilara do filmu pod tytułem Cwał. Thank you. Dziękuję bardzo. Był trwał, a na zakończenie chciałbym zagrać jeden z piękniejszych utworów, który Wojciech Kilar napisał do filmu Bilans kwartalny. Moim zdaniem jest to taka bardzo legrandowska kompozycja. Thank you. Dziękuję bardzo. Wojciech Filar, bilans kwartalny. Dziękuję bardzo. Chciałem troszeczkę odejść teraz od Wojciecha Kilara i na bis zagrać, ale pozostać w kręgu muzyki filmowej i żeby to był taki zwiastun mojego kolejnego projektu dotyczącego muzyki Wiktora Younga. Wiktor Young napisał muzykę do ponad 300 filmów hollywoodzkich, w tym takich klasyków jak Komu bije dzwon, W 80 dni dookoła świata, Rio Grande. Napisał wiele standardów jazzowych, takich jak Stella by Starlight, Beautiful Love, When I Fall in Love. Natomiast mało kto wie, że w drugiej dekadzie XX wieku Wiktor Young studiował grę na skrzypcach u Stanisława Barcewicza w Warszawie i kompozycję u Romana Statkowskiego i otrzymał dyplom w 1918 roku. W 1920 wyjechał do Stanów jako kompletnie wykształcony muzyk. Chciałbym zagrać jeden z jego utworów pod tytułem Alone at Last, Wiktor Young. Thank you. Dziękuję bardzo. Słuchali Państwo muzyki filmowej Wojciecha Kilara w interpretacji znakomitego pianisty jazzowego Kuby Stankiewicza. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Lidia Ścierańska, Tadeusz Mieczkowski i Jacek Gładkowski. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwo z okazji 10.